Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 20 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Żadne krzyki nie przerwą dialogu z Polakami, mówi po incydencie w Gdańsku rzecznika rządu. Atak na cerkiew w Groznym bierze na siebie tak zwane państwo islamskie. Legia Warszawa piłkarskim mistrzem Polski, choć po przerwanym meczu z Lechem w Poznaniu potwierdzić to musi jeszcze komisja ligi. Dialog z Polakami będzie dalej prowadzony, podkreśla rzeczniczka rządu po incydencie w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Pod koniec spotkania premiera z mieszkańcami doszło do przepychanek i utarczek słownych między zwolennikami i przeciwnikami rządu. Zorganizowane grupy, które wręcz można nazwać bojowkami, bo na niektórych spotkaniach pojawiają się te same twarze, próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Żadne krzyki nie przerwą tego dialogu. Te krzyki również nie przykryją braku programu. Niestety brak programu, brak konkretnych działań dla Polski, dla Polaków wyraża się przez opozycję nasyłaniem takich zorganizowanych grup, ale ten dialog będzie trwał. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska apeluje też o jedność, która jej zdaniem pomogłaby w rozwiązaniu problemów osób niepełnosprawnych. Potrzeby osób niepełnosprawnych są tak różne, jak różne są stopnie niepełnosprawności. I żeby Polska była jedna dla nas wszystkich i dla tych wszystkich grup osób niepełnosprawnych, musimy dokonać zmian systemowych. Bez tego nie da się pokonać barier. Od tych barier architektonicznych przez bariery finansowe. Mateusz Morawiecki przyjechał na Pomorze w ramach spotkań parlamentarzystów PiS pod hasłem Polska jest jedna. Premier żegnał też w Gdyni dar młodzieży, który wypłynął w rejs niepodległości. Tak zwane państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za atak na cerkiew w Groznym w Czeczenii. Wczoraj zginęły w nim 3 osoby. Agencja informacyjna AMAK związana z dżihadystami nie przytoczyła jednak dowodów na to, że za zamachem stoją islamiści. Cerkiew Michała Archanioła zaatakowały 4 osoby, zginęło 2 policjantów i osoba przebywająca w świątyni. Według rosyjskich służb nie żyją także napastnicy. Czeczenia jest autonomiczną republiką Federacji Rosyjskiej. Woda w jeziorze Gołdep będzie czystsza. Po raz drugi wsypano do niego 150 ton substancji, która zmniejsza rozwój szkodliwych glonów, między innymi sinic. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla ludzi oraz fauny i flory jeziora. Wcześniej była stosowana m.in. w Kanadzie i Niemczech. Wartość całego projektu oszacowano na 4 200 000 zł. Wykonanie inwestycji przeprowadziła spółka z Gdańska pod nadzorem profesora Tomasza Heze z Politechniki Koszalińskiej, autora planu ochrony i projektu rekultywacji gołdapskiego akwenu. Jezioro Gołdap zajmuje powierzchnię prawie 204,5 hektara. Z tego prawie 150 hektarów jest po stronie polskiej, reszta na terenie Federacji Rosyjskiej. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był ostatni dzień wielkiej zbiórki książek. Można było je oddawać w 7 miastach. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. Wszystkie trafią do szpitali, hospicjów i domów dziecka w całym kraju. Dyrektorka jednego z warszawskich szpitali, w którym jest biblioteka, Izabela Marcecwicz-Jędrysik, mówi, że pomysł bardzo się spodobał. I dzieci, nasi pacjenci i rodzice reagują cudownie. Na początku rzeczywiście wstawianie bibliotek na terenie szpitala wzbudzało pewne zainteresowanie, pewną nieśmiałość. Musieliśmy edukować naszych pacjentów i rodziców w tym zakresie, że mogą sobie po prostu śmiało korzystać z tej biblioteki i wziąć na własność książkę, która się po prostu spodobała. W ubiegłym roku udało się zebrać 350 tysięcy książek. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. W studiu Tomasz Gorezdowski. Legia została piłkarskim mistrzem Polski. Dziś w Poznaniu pokonała Lecha 2-0. Spotkanie zostało przerwane w 77 minucie z powodu awantur wszczętych przez kiboli Lecha. To fatalne. Fatalne ogólnie, mówi prezes Legii Dariusz Mioduski. No to jest fatalne dla piłki, dla wizerunku ligi, bo zamiast mówić o tym, że jest fajny mecz na szczycie, to wszystkie telewizje prawdopodobnie będą pokazywały te zdarzenia i to jest coś, co nie służy nikomu. No bo to był ważny sezon i to mistrzostwo było ważne, no ale też ogromna duma z tych chłopaków, z całego sztabu i z klubu, bo to nie tylko na boisku, ale niesamowity wysiłek też poza boiskiem. Lech zostanie najprawdopodobniej ukarany walkoverem, co nie zmienia faktu, Legia jest mistrzem. Jagiellonia Białystok zrobiła, co do niej należało. Wygrała u siebie z Wisłą Płock 2-1, ale Welik w Poznaniu przekreślił jej szansę na tytuł. W pozostałych spotkaniach Górnik Zabrze pokonał Wisłę Kraków 2-0, a Korona przegrała z Zagłębiem 0-2. Legia pierwsza, Jagiellonia druga, Lech trzeci, Górnik czwarty i zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Jechali dziś też żużlowcy. Betard Sparta Wrocław pokonał Falubas Zieloną Górę 48-42. Unia Tarnów wygrała z GKM-em Grudziądz 49-41. Trwa spotkanie Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. Ostatnio było 20-22. Zostając w motorsporcie, Jakub Brzeziński wygrał rajd dolnośląski, drugą rundę Mistrzostw Polski. Drugiego w rajdzie Grzegorza Grzyba, obaj jechali z Kodą Fabią R5. Zwycięzca wyprzedził o 0,3 sekundy. W poważniejszym trochę ściganiu w Mistrzostwach Świata Belek Tirinneville, jadący Hyundai Mi20 WRC, wygrał rajd Portugalii. To szósta runda mistrzostw. Fantastycznie pojechała załoga Pieniążek Mazur, która zajęła drugie miejsce w WRC 2 i dziewiąte w klasyfikacji generalnej. Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku. Wiedziałem, że jesteśmy silni, mieliśmy dobre przygotowanie do tego rajdu. Znaleźliśmy dobre ustawienia samochodu, który prowadził się znakomicie. To wszystko do kupy wzięte daje pewność dla kierowcy, pewność jazdy i mogłem cisnąć, jechać swoim maksymalnym tempem. Dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej to powtórzenie wyniku Roberta Kubicy sprzed kilku lat. Kończy się walka o Mistrzostwo Świata w hokeju. Amerykanie zdobyli brązowy medal, pokonując Kanadyjczyków 4-1 w finale. Broniący tytułu Szwedzi grają ze Szwajcarami. Po pierwszej tercji jest 1-1. Rozstawiony z jedynką Rafael Nadal po raz ósmy w karierze wygrał turniej Masters 1000 w Rzymie. W finale wygrał z broniącym tytułu sprzed roku Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Hiszpański tenisista w poniedziałek awansuje na pozycję lidera światowego rankingu. I na koniec jeszcze kolarstwo. Simon Yates z Ekii wygrał 15 etap Giro d'Italia i umocnił się na pozycji lidera. Dzisiaj malutką grupę na mecie wyprzedził o 41 sekund, a drugiego w klasyfikacji generalnej Toma Dumoulin wyprzedza już o ponad 2 minuty. Poniedziałek słoneczny, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Przelotny deszcz także na Podhalu. Termometry pokażą jutro w Przemyślu 18 stopni, w Trójmieście, Krakowie i Lublinie 19, w Poznaniu, Białymstoku i Katowicach 20, w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu 21, w Szczecinie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 21 do 27 maja arbuz ma kosztować 3,49 za kilogram, a od 24 do 27 maja specjalnie na Dzień Matki zestaw bombonierka Merci i bukiet 7 róż 19,99. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed Tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Od 10 lat jesteśmy razem. 8 jako nomadzi. 2 w naszej pięknej siedzibie przy Madalińskiego. Pora to uczcić. Zespół Nowego Teatru. Magazyn bardzo kulturalny. Tak, dobry wieczór. Parę dni temu otrzymałam brzmiące jak wyżej zaproszenie. Zaproszenie oczywiście do Nowego Teatru Krzysztofa Walikowskiego w Warszawie. My, czyli Trójka, jesteśmy z Wami, proszę to docenić, od początku, a nawet dłużej, co jest pewnym wyczynem. Zatem także postanowiliśmy to uczcić, mamy gości, w dzień po nocy urodzinowej, czyli 20 maja. Gościem magazynu jest reprezentacja oczywiście Nowego Teatru. czyli delegacja przybyła do studia Trójki. Pani dyrektor Karolina Ochap. Dzień dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Wielka dama polskiej sceny, pani Ewa Dałkowska. Dobry wieczór. Oraz reprezentant kadry juniorów Bartosz Gelner. Dzień dobry wieczór. A także głos Nowego Teatru, czyli Piotr Gruszczyński, dramaturg. Dobry wieczór. Bardzo nam miło. Proszę Państwa, czekamy jeszcze na jednego gościa, ale nie ujawnię, któż to będzie, któż wystąpi w roli owej niespodzianki. A mówiąc Nowy Teatr, myślimy, i tu zwracam się najpierw do Piotra, bo też jest takim rodzajem pamięci stada. Otóż mówiąc Nowy Teatr, myślimy Krzysztof Warlikowski najpierw, prawda? Bo to on jest tym, by tak rzec, ojcem. No ale z kolei historia jego teatru jest o wiele dłuższa, ponad ćwierć wieku trwająca. Co by było, gdybym podzieliła ten dłuższy czas historii Nowego Teatru na trzy ery? Przed nową erą, czyli od 92 do 99 roku, erę TR od 99 do, i tutaj proszę, żebyś doprecyzował za moment, i nową erę. To właśnie ona liczy 10 lat, czyli od sezonu 2008-2009. Jak ci się podoba mój wstęp? Uważam, że to jest bardzo naturalny podział i on jest mocno widoczny. Rzeczywiście najpierw Krzysztof pracował poza Warszawą, pracował w teatrze w Krakowie, w teatrze w Poznaniu. Potem otrzymał pierwszą warszawską propozycję z Teatru Dramatycznego. Jeszcze za granicą. No, za granicą to zostawmy, bo nam się te ery bardzo skomplikują wtedy. I potem był ten moment zaproszenia do Teatru Rozmaitości przez Grzegorza Jarzynę, tak wtedy się ten teatr jeszcze nazywał. I propozycja takiej stałej, bliskiej współpracy. Właściwie wiemy, że ten teatr stał się rychło takim przyczółkiem Nowego Teatru w tym szerokim znaczeniu słowa. Potem sytuacja się nieco skomplikowała. Siedziba przy Marszałkowskiej jest dosyć mała. Każdy, kto tam był, to wie. W związku z tym panowie postanowili podzielić siły i środki i rozstali się. I Krzysztof Warlikowski złożył propozycję miastu stołecznemu Warszawa. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz utworzyła Nowy Teatr. To był styczeń 2008. To pani dyrektor dopowiedziała. A domknijmy tę erę, dobrze, rozmaitości, nie tę erę jeszcze, od 99 do... Do Aniołów w Ameryce. Tak, ja nie pamiętam, kiedy była premiera Aniołów w Ameryce, ale to był ostatni spektakl, który pamięć Krzysztof... Pamięć stada. Ja mam pamięć stada, ale bez dat. Moim zdaniem jest 2006. Szczęśliwi nie liczą czasu, więc po prostu się na tym nie zastanawiamy. Leci dalej. To powiedział z kolei najmłodszy w gronie naszym. A, no właśnie, Bartosz Gelner, urodzony w 88 roku. Hurra, mamy jeszcze jeden jubileusz. Wszystkiego dobrego z okazji 30. Tak, teatr 10 lat, ja 30, rzeczywiście. Uważasz, że przekraczasz już smugę cienia? Nie, smugi cienia na pewno nie, ale rzeczywiście dosyć szybko stało się tak, że z najmłodszego w zespole stałem się już tym średniakiem, bo doszli do nas nowi aktorzy, czyli Jaśmina Polak i Bartek Bielenia, i zostałem zdetronizowany dosyć szybko. No wiadomo, Kraków przyjechał do Warszawy. To teraz... To ja może jeszcze tylko dodam do tych czterech, trzech er, czwartą erę. Proszę. Ponieważ tak się składa, że w tej siedzibie przy Madańskiego nie powstał jeszcze żaden spektakl Krzysztofa Warlikowskiego. Pierwsze przedstawienie, które jest realizowane w Nowym Teatrze po renowacji, po adaptacji, to jest spektakl, nad którym obecnie pracujemy, czyli zrobiony na podstawie tekstu Hanocha Lewina, a tytuł ma Wyjeżdżamy. Tak, bo próby do Francuzów zaczęliśmy na ulicy Noakowskiego i wtedy jeszcze rzeczywiście siedziba była w budowie. Premierę oddawaliśmy w Gladbeck za granicą, a tak, w ATM-ie była premiera warszawska rzeczywiście. ATM to powiedzmy Państwu, którzy nie mieszkają za Bałem Miedyszyńskim. ATM to jest takie miejsce, które ratuje teatry bezdomne. Tam można sobie wynająć dużą telewizyjną halę i pokazywać spektakle. Oczywiście z punktu widzenia prawo Brzeżnej Warszawy przed Wałem Miedzyszyńskim. W każdym razie w erze rozmaitości czy TR zaczął kształtować się zespół Krzysztofa Warlikowskiego. No a ponieważ to Państwo, którzy są w studiu, przyjęli nasze zaproszenie, ja zaproponuję, byśmy przyjrzeli się tej historii, najnowszej historii Nowego Teatru poprzez Państwa doświadczenie, Państwa historię. Oczywiście zaczynamy od pani Ewy Dałkowskiej. No uruchamiamy teraz nasze indywidualne, jeżeli są w lubie mnogiej pamięci. No uruchamiam. Mianowicie właśnie w tej erze zagrałam w uroczystości. Mój teatr powszechny rodzimy z trudem mnie zwolnił do tej uroczystości. Ale to w reżyserii Grzegorza Jarzyny. W tej erze. Po pewnym czasie, po zaproszono mnie, żebym zrobiła w Dybuchu zastępstwo za Stachylińską, potem jeszcze jakieś zastępstwo, aż wreszcie niejaki Krzysztof Warlikowski na papierosku powiedział mi, oni chcą, żebyś była z nami, a wtedy już się kształtował nowy teatr. O właśnie. Więc przełknęłam ślinę i mówię, ale co to znaczy? Bo ja na przykład jestem w Teatrze Powszechnym. No, tajemniczo powiedział Krzysztof. Ale czy ja się mam zwolnić z Teatru Powszechnego? Tak, powiedział Krzysztof. Wziął na siebie odpowiedzialność, bo jednak taki ruch odejścia z teatru, w którym człowiek się dobrze czuje, jest traumatyczny. Tak, tak, ale sumując już za szybko, może jest się dobrze czuję w nowym teatrze. Jestem niekiedy wzruszona nawet w ogóle i cieszę się tą możliwością. Jak opowiadam to innym, to oni mówią, widzisz, to jest taka sama cudowna chwila, cudowny czas, jaki mieliście w Powszechnym na początku, bo rzeczywiście aha, to było bajeczne zupełnie. I towarzysko, i artystycznie, i... Ale w Powszechnym Zygmunta Hipnera. Tak. Skoro tutaj rekonstruujemy przy okazji historię współczesną Teatru Polskiego, to teraz, jeżeli pozwoli pani dyrektor, zwrócę się jednak do najmłodszego, czyli oczywiście, do Bartka. Bartosz, no oczywiście bardzo niedawno temu pojawił się w tym teatrze, ale zdążył już troszkę pograć. Bartku, pamiętasz ten początek, bo od tego dzisiaj zaczynamy. Początek pamiętam bardzo dobrze, bo to była bardzo śmieszna historia. Dostałem telefon z Teatru Nowego, żebym przyjechał na taką... Z Nowego Teatru. Dziękuję, Ewa. Żebym przyjechał na taką rozmowę z Krzyśkiem Warlikowskim, ponieważ zostałem polecony do tego zespołu przez Magdę Cielecką. To jest taka moja matka chrzestna rzeczywiście mojej obecności w zespole. I pamiętam, że przyjechałem na próbę czytaną i to też jest ciekawe właśnie, bo aktualnie gramy Kabaret Warszawski praktycznie po 2 latach wznowienia. Dostałem taką propozycję, żeby przyjechać razem z Maćkiem Szturem i Piotrkiem Polakiem. Czytaliśmy przy Krzyśku scenę popiątną. Jakoś tak w ten sposób dostałem się do Nowego Teatru i to był mój rzeczywiście debiut teatralny, Kabaret Warszawski. I to jeszcze było przed remontem naszego docelowego miejsca na ulicy Madalińskiego. Zwanego dalej Międzynarodowym Centrum Kultury Nowy Teatr. Tak, strasznie długie są te nazwy. Właśnie w Nowym. I tak, rzeczywiście przez te 2 sezony, które już jesteśmy w nowej siedzibie i tak próbujemy się tam rozgościć i zapraszamy wszystkich naokoło. Oddaliśmy już parę przyjemnych premier, bo to były 2 spektakle Michała Borczucha, Apokalipsa i Zew Cthulhu, Sonata Widm Markusa Orna, teraz z tego sezonu Uczta Krzyśka Garbaczewskiego i 2118 Ani Karasińskiej. Wymienię tylko te spektakle, w których gra. No oczywiście, bo jest ich znacznie więcej. Jeszcze, jak to się nazywa? A, Wyczerpani Egzostyt w reżyserii tak. Klota. Tak, oczywiście. To może zawieśmy się, jeżeli mogę użyć tego określenia na Wyczerpanych, bo państwo właśnie spotkali się w taki dosyć, powiedziałabym, dojmujący sposób, bo to jest też wyczerpujący fizycznie spektakl. No i pani Ewa Dołkowska fenomenalnie sobie radziła i to nie zawsze kompletnie ubrana. Natomiast zawsze chwali się Jana Peszka, że jest najbardziej sprawnym fizycznie aktorem, że tak powiem, starszego pokolenia, no więc myślę, że ex aequo z panią Ewą Dołkowską, no, chociaż oczywiście starszy od pani naturalnie. No, pani ale Ewa Dołkowska ma o wiele ładniejsze nogi. Pana Peszka, to jest pewne. Wycofam się z tego pola, bo zaczyna być niebezpieczne, ale czy zechcieliby państwo tak troszkę powspominać właśnie ten spektakl, bo to też bardzo szczególny rozdział w historii tej najnowszej Teatru Krzysztofa Warlikowskiego, który zaczyna się od momentu, kiedy pojawia się Klot, czyli choreograf, tancerz zarazem, człowiek z zagranicy. Klot rzeczywiście dodał naszemu zespołowi bardzo dużo elementów fit, można by powiedzieć, ponieważ w spektaklach Krzyśka zaczęło się pojawiać bardzo dużo elementów tanecznych i to jest w sumie jeszcze żaden problem, ale Klot prowokuje praktycznie cały zespół do rozgrzewek 2 godziny przed spektaklem, więc mamy taki własny fitness klub w teatrze i wszyscy w nim dzielnie uczestniczą. A rzeczywiście nasza przygoda z Klodem podczas spektaklu Wyczerpanie Egzostyt była super, no bo też się tam mogliśmy lepiej poznać, a teraz mamy taką przyjemność, ja mam przyjemność, gramy w najnowszym spektaklu, jeżeli wszystko pójdzie w tym kierunku, gramy małżeństwo, nie, Ewa? Jak on całuje. Jakie Ewa ma nogi. Bardzo się cieszę, żeśmy się zetknęli w tej pracy, w poszukiwaniu tego, w jaki sposób tknąć postać Marleny Dietrich i innych. Dietrich, przepraszam. To było bardzo ciekawe zadanie dla mnie, no i tyle mogę powiedzieć. Rzadko to grywamy, więc już zapomniałam, bo czego aktorzy nie mają pamięci, prawda? Może oszczędzają ją na czas długich tekstów. Tak. Teraz zwracamy się do pani dyrektor, pani Karolina Ochap, która też związana była na początku z rozmaitościami. Tak, ja rozpoczynałam całą swoją drogę zawodową właśnie od rozmaitości, to była moja pierwsza praca. Zaczęłam tam pracować w 2000 roku. Zajmowałam się impresariatem i tam poznałam i Krzysztofa, i Grzegorza, i cały jakiś wspaniały zespół, który był wokół nich. Małgorzatę Szczęśniak, Magdę Maciejewską. Spotkało się wiele osób, artystów, aktorów, producentów, którzy wspólnie tworzyli jakiś taki niezwykły ferment. Mieli niesamowitą pasję tworzenia, bycia i życia. I wydaje mi się, że udało nam się zrobić coś dosyć niesamowitego i ten czas był wspaniałym czasem. Ja później poszłam pracować gdzie indziej i któregoś dnia zadzwonił do mnie Krzysztof z pytaniem, czy miałabym ochotę na nową przygodę i poprowadzenie z nim teatru. Rzeczywiście powiedziałam, że tak. Nie zastanawiając się chwili. I rzeczywiście z teatrem nowym było tak, że nie zaczynaliśmy od instytucji. Z nowym teatrem, nawet ja robię ten błąd, przepraszam. Z nowym teatrem było tak, że nie zaczynaliśmy od instytucji, tylko zaczynaliśmy od trupy teatralnej, czyli od grupy. Właśnie ten moment nomadyczny? Tak, gdzie najważniejsi byli ludzie i to, co robimy i wokół tego budowaliśmy instytucje. I myślę, że to jest odwrotnie niż się dzieje na ogół, ale widać rezultat. Stworzyliśmy jakąś przestrzeń, która była właśnie taką sumą naszych wyobrażeń o tym, jak powinien wyglądać teatr dzisiaj, współcześnie. I według mnie bardzo się to udało. No i teraz nastał taki czas, kiedy musimy tą przestrzeń rozwijać i nauczyć się w niej funkcjonować i też proponować w dalszym ciągu jakieś nowe, no może nowe nurty, zapraszać nowych twórców, zapraszać nowych aktorów. I razem wspólnie, a przekazując nasze doświadczenie, b oczekując na propozycje, tworzyć właśnie taki chyba bardzo ważny punkt na mapie Warszawy i Polski. Taki nowy par excellence, czyli nie tylko z nazwy, tylko wszystko, co wiąże się z nowością, rozmaicie rozumiem. Tak się staramy. A jeszcze dopytam, zanim Piotra dopuścimy do głosu. Piotr przypomina sobie teraz jako pamięć stada własną historię. Teatr ma w swojej historii taki bardzo bogaty rozdział zagraniczny, międzynarodowy. Powinnam zapytać, czy to łatwo jest godzić ten lokalny aspekt z tym poza. No ja myślę, że ten aspekt eksportowy jest dosyć ważny z różnych względów. Na pewno jest to ważne z takiego powodu, że jak wyjeżdżamy i zespół ma szansę skonfrontowania się z zupełnie inną publicznością, czyli wyjeżdża na przykład na Łotwę, ale wyjeżdża również do Chin i tam spotykamy się zupełnie z inną kulturą, z inną historią, z inną metodą. Konfrontacja jest szalenie potrzebna, tak myślę, dla jakby zrozumienia lepiej w ogóle świata i w tym, jak my w nim funkcjonujemy i co mamy do zaproponowania. Z drugiej strony też jest to na tyle dla nas istotne, że tworzymy pewne takie networki, użyję tego słowa, sieć powiązań z różnymi teatrami ze świata, które nas na przykład wspierają. To znaczy, że dzięki temu tworzymy koprodukcje, dzięki temu możemy więcej zrobić i dzięki temu mamy też sieć teatrów, w których możemy zaprezentować swoją pracę. A co dzieje się, kiedy Krzysztof Warlikowski wymyka się teatrowi, czyli wyjeżdża sam, to znaczy bez aktorów, to mam na myśli, bo zazwyczaj oczywiście ze scenografką część minimalną, ale jednak zespołu ze sobą porywa. Myślę oczywiście o tych zagranicznych realizacjach, nade wszystko operowych. Krzysztof jest reżyserem, który spektakle teatralne robi raz na półtora roku, raz na dwa lata i myślę, że nie byłby w stanie robić ich więcej, ponieważ teraz, bo patrzę na listę jego realizacji z tych poprzednich Tak, ale on jest twórcą, który się szalenie rozwija, bardzo się zmienia, wyrósł na wielkiego artystę i z moich obserwacji wynika, że jest to dla niego w przypadku teatru ta idealna przerwa, ponieważ okres przygotowania dla niego, poszukiwania tematu, pracy nad tym tematem zabiera przynajmniej rok, w którym razem z Piotrem Gruszczyńskim, z Małgorzatą Szczęśniak, również z Claude'em Bardujem pracują nad spektaklem teatralnym. Dużo szybciej idzie im realizacja oper, ale ponieważ opera ma zupełnie inną strukturę i też inaczej się nad nimi pracuje. I wydaje mi się, że ten czas przerwy, w którym on poświęca się innej pracy, która nie jest pracą teatralną, tylko operową, jest dla niego niezbędna w jego drodze twórczej. A w tym czasie do teatru zapraszamy innych, młodych, zdolnych reżyserów, którzy mają swoje metody i z którymi nasz zespół ma okazję się skonfrontować i wspólnie razem coś stworzyć. Na potwierdzenie tego, co wcześniej wtrąciłam, Elektrę i Zimową opowieść, to nie były małe spektakle, zrealizował w 1997 roku, i Poskromienie Złośnicy oraz Zachodnie Wybrzeże w 1998 roku. I jeszcze można by parę przykładów. Burza i Dybuk 2003. Przepraszam, sobie to wszystko wypisałam i to nawet nie z internetu. Heroicznie przeczytałam raz jeszcze album, który wydał TR, czyli to jest ta era TR, era rozmaitości i TR. No i tutaj rzeczywiście wszystkie te prace Krzysztofa Warlikowskiego do Aniołów, Anioły w Ameryce, proszę Państwa. 2006. Czyli miałam rację. Magazyn bardzo kulturalny. Od 10 lat jesteśmy razem. 8 jako nomadzi. 2 w naszej pięknej siedzibie przy Madalińskiego. Trzeba to uczcić. Zespół Nowego Teatru. Zespół Nowego Teatru. Więc sprawdziłam oczywiście tę całą listę jego prac, no to jest olśniewające, już nie mówiąc o tym, że bardzo fajne zdjęcia są w tym albumie, ale ponieważ dziś nie zaprosiłam Krzysztofa, to postanowiłam przynieść album i popatrzeć na jego zdjęcie sprzed lat, co prawda, to bardzo ładnie się tutaj tak, chodzi. Wspomina pani rok 97, no ja chcę powiedzieć, że to jednak było 20 lat temu. Krzysztof jest tak naprawdę zupełnie kim innym, zarówno jako osoba, jak i artysta. 20 lat to jest dosyć dużo czasu. No wtedy był młody, głodny, zachłanny, robił bardzo dużo spektakli teatralnych w takim dobrym sensie. No to był zupełnie inny czas. Dzisiaj jest spokojny, zrównoważony, syty, więc może... Nie wygląda na sytego, oj, wychudzony. Prawdopodobnie do końca nie jest, ale wydaje mi się, że... Fit teatr sprawił. Że 20 lat to jest taka droga, w której już jako dojrzały artysta inaczej funkcjonuje niż jako osoba, która zaczynała robić teatr. A ja mogę opowiedzieć anegdotę, żeby troszeczkę spowolnić tempo poważnej rozmowy. Mieliśmy robić doktora Faustusa. Mieliśmy termin. Nagle, jak gruchnęła wiadomość straszliwa, że nie będziemy robić doktora Faustusa. Myślę sobie, nic nie będziemy robić, prawda? Tak sobie rozumiemy. To ja już będę musiała wyjść z tego teatru ukochanego mojego. Na pewno, skoro nic nie będziemy robić, ja jestem tam dla Krzysztofa, ale spotykamy się na takim przyjątku. Niektórzy przynoszą wino, no myślimy, koniec. Krzysztof mówi, że właśnie nie będzie robił tego doktora Faustusa i w momencie, kiedy o tym pomyślał, że będzie robił Lewina. Przy czym będzie to próba jakby podejścia innego. Będzie to wymagało trochę zmiany przyzwyczajeń naszych teatralnych i tak dalej. Chciałby, żeby cały zespół grał, bo nie zawsze gra cały zespół. I jeszcze na dodatek rozdał nam teksty. Więc wszystko się przegibnęło, jakby to powiedzieć. I jeżeli mamy ochotę, to przeczytamy to. No to przeczytaliśmy i nad tym teraz pracujemy. Więc tak to realnie wygląda. Z nędzy do pieniędzy, nie? Na panią zawsze można liczyć. Pani Ewa Dałkowska wprowadziła poważny ton do naszej rozmowy. No i teraz w trójce głos Krzysztofa Warlikowskiego, czyli Piotr Gruszczyński. Twoja droga też bardzo długa. Oj, długa. Oj, długa. Do której to ery sięgniemy? Pewnie trzeba zacząć od tego, że kiedyś byłem krytykiem teatralnym, tak to się nazywa. Nie wstydzę się tego. I dość dużo pisałem o tym teatrze, który się wtedy pojawił, który bardzo mnie zachwycił i tworzył go między innymi Krzysztof Warlikowski, też Grzegorz Jarzyna, też Krystian Lupa, który był takim ojcem tego wszystkiego, co się wtedy działo i rzeczywiście miałem jakąś wielką frajdę w opisywaniu tego, co oni robią, jak robią i co z tego wynika. To nie spotykało się wtedy z uznaniem moich kolegów krytyków. Byłem dość mocno atakowany. Za ojcobójstwo przecież. Za ojcobójstwo i różne inne brzydkie rzeczy. Potem stało się tak, że skończyłem 40 lat. Skończyłem 40 lat i miałem jakiś taki moment w życiu, że pomyślałem sobie, że być może trzeba podjąć jakieś decyzje i też wydaje mi się, że nie można być krytykiem teatralnym całe życie, bo jeżeli się człowiek stowarzyszy czy przywiąże do jakiegoś rodzaju teatru, to potem może być bardzo niesprawiedliwy, na przykład wobec młodszych, chociaż akurat tych, co są, bardzo lubię. I wtedy otrzymałem propozycję pracy od Grzegorza Jarzyny w TR-ze. Te propozycje przyjąłem. Pracowałem tam bodajże 2 lata, a następnie byłem w podobnej sytuacji jak bardzo duża część zespołu Teatru Rozmaitości, która otrzymała propozycję przejścia do Nowego Teatru. Bo w Rozmaitościach byłeś też takim rodzajem kierownika dramaturgicznego? Byłem kierownikiem dramaturgicznym, tak, cokolwiek nawet nie to rodzajem, znaczy. Więc nie było to łatwe. To zresztą zbiegło się też w czasie z publikacją takiej książki z rozmowami z Krzysztofem o Szekspirze, która się nazywa Szekspir i Uzurpator. 2007. I zresztą te propozycje otrzymałem nie wprost od Krzysztofa, tylko od Karoliny, która do mnie zadzwoniła i zapytała, czy nie miałbym ochoty on się wstydził. Dołączyć do Nowego Teatru. Nie wiem, czy się wstydził. Nie mam pojęcia. No i tak tam wylądowałem. Pamiętam, że zacząłem pracę dokładnie wtedy, kiedy cały zespół wyjechał na Amorgos na warsztaty teatralne, w czasie których powstawała czy wykluwała się Apolonia. Pierwszy spektakl tej nowej ery, nowego teatru. Tak? Ja dołączyłem do nich już jakby spóźniony, także przyszedłem do pracy i od razu wyjechałem na warsztaty. Ale nie robiłeś też dramaturgii? Nie przygotowałeś dramaturgii Apolonii? Robiłem. No właśnie wtedy zacząłem. Już na Amorgos. Gdzie? Już na Wyspie. Wyraźniej, Bartku. Ja tylko musisz tak... ćwiczyć, bo wiesz, że ja poluję na ciebie jako na lektora. I sam głos. Bardzo dziękujemy. To może państwa kiedyś razem zaprosimy i skorzystamy tutaj z okazji. Jak państwo przećwiczą, że tak powiem, wariant małżeństwa, dobrze? Przyjdziemy po rozwodzie. Przepraszam bardzo, Piotr Gruszczyński, dramaturg Nowego Teatru Krzysztofa Zelikowskiego w Warszawie, mówi teraz. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten sposób pracy i te wszystkie etapy i ta nomadyczność, potem tworzenie tego miejsca, a jednocześnie próby tworzenia programu tego teatru właśnie w czasie, kiedy nie było gdzie, no to było fascynujące i myślę, że też udało się, może dlatego, że to była rzeczywiście nowa instytucja, udało się stworzyć coś bardzo niepowtarzalnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego dziwnego organizmu, który robi bardzo różne rzeczy, miesza gatunki, a robi to specjalnie i to mnie nadal cieszy. Trudno mi uwierzyć, że to już jest 10 lat. Ja też chyba dodam tutaj... Martusz Gellner teraz ćwiczy. To jest taka dosyć istotna sprawa, którą tutaj dodam, jeżeli chodzi o to dziesięciolecie, w którym jakby uczestniczę dopiero od paru lat, że instytucja, którą tworzymy wspólnie, poszerzyła się i to dotyczy wszystkich, całej naszej techniki, naszego baru Warsu i Sawy i zaangażowania wszystkich osób, które pracują w teatrze. I rzeczywiście ta energia się, mam wrażenie, teraz od 2 lat, kiedy ta siedziba zaczęła funkcjonować, dopiero teraz jakby tak wytwarza i chyba ją wszyscy bardzo pięknie podtrzymujemy i to jest dopiero początek takiego dosyć ostrego ognia, który może ta miejscówka dać w najbliższej przyszłości. Mam takie wrażenie. To mówię to z własnej perspektywy, już dochodząc jako adept już do dosyć zaawansowanego i rozwiniętego zespołu, do którego zostałem bardzo przychylnie przyjęty i to było takie też dla mnie bardzo ważne i fajne. I jakby życzę tego chyba każdemu na takiej drodze artystycznej, żeby trafić do grupy, która jest cały czas otwarta. To jest jakby ciągły proces niekończący się właśnie szukania inspiracji i bycia takim czujnym wobec rzeczywistości nas otaczającej. To jest chyba dosyć ważne, jeżeli chodzi o taką instytucję, próbującą nawiązać kontakt ze sztuką współczesną. No i wartość zespołowości. Doceniamy bardzo w sytuacji, kiedy niektóre zespoły się rozpadają z takich czy innych powodów. I podstawowe życzenie to jest, żeby państwu jak najdłużej udało się być razem. No, przepraszam, tak może ja już w moim wieku taka robię się sentymentalna i trochę patetyczna. Ale ja też już przywykłam do tego, że stanowicie pewną całość i obserwuję tych nowych spośród państwa przybywających do tego teatru. Obserwuję ten organizm, jaki stworzył, czy tworzy od lat Krzysztof Warlikowski, czyli poszerzam tę historię o jego historię. Ile teraz osób liczy pani Karolino, pani dyrektor, stały zespół aktorski Nowego Teatru? W tej chwili 13 osób. Czyli podpukać. To może tak szybciutko teraz na rolę wymienią państwo pozostałych kolegów. Ciągle czekamy na jeszcze jednego członka zespołu. Obawiam się, że przyjdzie już po czasie. Co, wymieniamy? Tak, no już, startujemy. Gazujemy. Chyra. Magda Cielecka. Majka Ostaszewska. Jacek Poniedziałek. Magdalena Popławska. Maciek Sztur. Małgosia Chajewska. Jaśmina Polak. Bartek Bielenia. Marek Kalita. Kalarus. Wojtek Kalarus, tak. No i senior zespołu, czyli Zygmunt Melanowicz. Maciek Sztur. Był. Okej. Okay. Dwa razy. Nie szkodzi. Maciek Sztur, jego głos jest głosem magazynu bardzo kulturalnego. To, co jest naszym spoiwem, przepraszam, w Proszę. Sensie technicznym, to jest tak, że jeżeli ktoś z tych wymienionych nie może grać z jakiegoś powodu lub ma prawo nie lubić tego, co się proponuje, to bezboleśnie nie uczestniczy w danym spektaklu. Nie ma za to żadnych kar, żadnych obraz i tak dalej. To jest coś wspaniałego zupełnie. Po drugie, mnogość poglądów tutaj jest zaletą, więc nie ma tutaj żadnych takich, i to jest prawdziwe, co ja mówię w tej chwili, bo to odczuwam, nie ma tutaj żadnych takich rzeczy, które byłyby... Ostracyzmu. Tak, bo to naprawdę poszerza widokrąg po prostu. To prawda. I to jest świetne. To jest moim zdaniem taki walor. Ale nagle okazuje się, że w Lewinie mamy grać wszyscy, bo szukamy nowego teatru. Pięknie. A proszę mi jeszcze powiedzieć, co się dzieje, kiedy członkowie stałego zespołu, czy stali członkowie zespołu, wyruszają w jakąś swoją własną podróż. Pytałam o tę własną podróż Krzysztofa Warlikowskiego, ale przecież mają państwo takich kilkoro nieznośnych bachorów, które a to w serialu, i to w dużym serialu, a to w pierwszym sezonie, w drugim sezonie, a to z kolei reżyseruje operę. Zdarza się, no już nie mówię o tym, że ci młodzi, no to wiecznie gdzieś tam grają. Właśnie słyszałam, że Bartek Bielenia, który przybył z Krakowa, z Narodowego Starego Teatru, teraz znowu w Bieszczadach. Przecież niedawno był w Bieszczadach. Ale był zimą. Ziemię. To prawda. Tak, my się tak poprosimy. Oczywiście o Na granicy. Zresztą grał w nim z Andrzejem Chyrą. Życzymy mu wszystkiego dobrego, prawda? Będzie premiera niedługo, Piotrze? Andrzeja Chyry. Na początku czerwca operowa premiera. Jednak. Tak, masz na myśli, no myślę, że będzie. W operze to nie ma odwrotu. Jak się zaczęło, to się skończy. Ja może odpowiem. Karolina Ohap. Rzeczywiście jest tak, że nasi aktorzy są świetnymi aktorami, w związku z tym mają bardzo, bardzo dużo propozycji i wychodzimy z założenia, że teatr jest oczywiście priorytetem, ich pierwszym miejscem pracy, ale nie ograniczamy ich w ich innych działalnościach i na ogół udaje nam się tak wspólnie stworzyć kalendarz i plan, żeby to nie kolidowało z zajęciami w teatrze. Natomiast jeśli ktoś uważa, że przez jakiś czas musi robić coś innego, no to wtedy rozwiązujemy to formalnie. Rozwiązujemy umowę? No na przykład ktoś przychodzi na pół etatu. Mhm. Rozwiązań jest wiele. Mhm. Natomiast do tej pory wszystko się udaje. Tak, bo to rzeczywiście... Bartek. Bartuś, może być Bartuś, nie ma problemu. No. Bartuś w trójeczce. No. Rzeczywiście grafik jest tak zaplanowany, że chyba wszyscy możemy sobie z tymi terminami poradzić. A ja też chciałem wspomnieć, że ze względu na dużą ilość koproducentów spektakli Krzyśka Warlikowskiego mamy możliwość troszkę popodróżować po świecie i po Europie i te wyjazdy również sprzyjają kondycji naszego zespołu, który ma tam siebie tylko i wyłącznie nawzajem, trochę odcięty od reszty zajęć, więc te wyjazdy też nam dają dużego kopa energetycznego do dalszej współpracy, co jest bardzo przyjemne. Chodzimy sobie razem po muzeach w nocy. No tak, bo ja myślę, że to rzeczywiście jest ta najprzyjemniejsza też strona bycia zespołem, taką rodziną, że z jednej strony się pracuje, ale z drugiej strony można też cieszyć się życiem. Przepraszam, jestem jednak hedonistką, więc doceniam ten wariant. Wspomnijmy jeszcze innych współtwórców tego dziesięciolatka, czyli powinniśmy powiedzieć coś o kompozytorze. Pawle Mikietynie. O scenografce. Małgorzacie Szczęśniak. Inspicjent też się liczy. Małgorzata Szczęśniak, czyli jedyny scenograf, z którym Krzysztof pracuje od samego początku swojej teatralnej drogi. Jedno z najważniejszych nazwisk w tym, co się nazywa scenografią teatralną dzisiaj na świecie, nie tylko w Polsce. To jest jakiś zupełnie osobny styl, osobny język, osobne myślenie o przestrzeni, jaka ona powinna być. Małgorzata Szczęśniak. Ja jeszcze bym dodała, że wspaniała osoba, absolutnie genialna. Hojna, szczodra, dobry duch naszego teatru. A teraz szybciutko. Paweł Mykietyn. Wiecznie zatroskany, ale no też wielki. Też wspaniały kompozytor i kierownik muzyczny naszego teatru. Wspólnie z Anną Makowską tworzą program muzyczny, który jest bardzo ciekawy i jest od muzyki współczesnej po muzykę popularną i eksperymentalną. Pracuję z Krzysztofem od kiedy pamiętam, przynajmniej ja. Nie od zawsze, ale od dawna. Od dawna. No. Ze względu na to, że Paweł robił operę z Andrzejem Chyrą Czarlińską Górę, to nad muzyką pracował Janek Duszyński. To też chyba trzeba jakby... Tak, to prawda. Mhm. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Pawła Mykietyna, to są takie rzadkie, szczęśliwe sytuacje, kiedy kompozytorzy, którzy zajmują się tak zwaną muzyką poważną i tworzą swoje własne, no, monumentalne kompozycje, takie jak na przykład Pasja, że pracują również w teatrze i wydaje mi się, że to jest taki wielki dar, bo w ten sposób ta muzyka teatralna też nabiera zupełnie nowej jakości. Nie jest tylko jakąś, nie wiem, ilustracją czy ścieżką dźwiękową, tylko staje się bardzo istotnym elementem spektaklu, rodzajem, nie wiem, tekstu czy aktora. Bardzo pięknie. to jeszcze inspicjent. Pozdrawiamy serdecznie, o, jeżeli pan oczywiście nas Łukasza Juszkowa, to jest nasz ukochany inspicjent. Bartek. Jeszcze uważam, że trzeba zaznaczyć. Przepraszam, też pracuję z Krzysztofem od pierwszej ery. Wszystkie make-upy i peruki, które mamy, są zakładane przez naszą ukochaną Monikę Kaletę i Aśkę Chudyk, czyli nasze charakteryzatorki, które serdecznie pozdrawiamy, które też są ogromną bombą naszego teatru. Ukochana pani garderobiana Ewa Sokołowska, bez której nic by się nie odbyło, ponieważ kostium musi być na odpowiednim miejscu. Cała nasza technika, przecież Mirek Burkot, kaskader dźwięku, Maciek Żurczak, czyli najważniejsza osoba od wideo, Darek Adamski, bez którego jesteśmy po prostu przecież nieoświetleni na scenie, czyli follow spot totalnie musi latać za aktorami. No jest tych ludzi, którzy ten teatr tworzą, mnóstwo i chyba właśnie te urodziny też jakby są ukłonem w stosunku do nich, czyli tych osób po tej drugiej stronie, które są mega ważne. Ile razy się przechadzam po tym teatrze w rozmaitych celach, to widzę, jak oni zasuwają straszliwie, jak oni pakują, rozpakowują, przenoszą. To jest nieustanna, pani dyrektor, praca. Paweł Kamionka. Nie do zrozumienia, aż prawie, że można tak zasuwać. Tak, tak. A technikę mamy po prostu, można powiedzieć, złotą. Ja myślę, że wszystkich mamy złotych, bo teraz powstaje taka sytuacja, że nie możemy wymienić wszystkich osób, oczywiście, które pracują w teatrze, bo jest ich około ilu? Ponad 60 osób. Ponad 60 osób. Pani natomiast dyrektor, to nie jest szkółka niedzielna. Ci niewymienieni też są wymienieni. Najchętniej wzniosłabym toast, no nie wypada w pracy. Nigdy w życiu. Prawda? Ale możemy symbolicznie być. A na bot? Po angielsku cin cin. A po niemiecku? Trinken und trinken. Hals und Beinbruch. Przepraszam bardzo. Niespodzianka nie dotarła. Co się stało? Może... Nic złego, próba. Ujawnijmy teraz, kto miał być niespodzianką. Gdyby był z nami, to by był naszą niespodzianką kochaną. Jak to kto? Zyga. Zyga, czyli Zygmunt Malanowicz. Czytaliśmy razem, pamiętasz, Piotruś? MPO. To była pierwsza era nowego teatru. A MPO to była miejska powieść odcinkowa, która odrobinę tylko wyprzedziła MPO, czyli zabytkowy gmach z 27 roku siedziby nowego teatru, czyli obecnie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. MPO, bo to było kiedyś, pani Karolino? To kiedyś były garaże Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, które istniały tam od samego początku wybudowania hali. Kiedyś zwożono tam rzeczywiście śmieci dorożkami. Następnie była tam baza naprawcza do czasu, kiedy teatr otrzymał tą działkę i zamienił to na właśnie Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr. Pięknie. Tak, czuję się zaproszona na wasze urodziny, które mam nadzieję potrwają jeszcze do końca sezonu, ale może i w pierwszej połowie następnego. Gratuluję, cieszę się. No jak was nie kochać? Pani Ewa Dałkowska. Od 10 lat jesteśmy razem. Piotr Gruszczyński. 8 jako nomadzi. Dyrektor Karolina Ohap. 2 w naszej pięknej siedzibie przy Madalińskiego. Bartosz Kelner. Trzeba to uczcić. Zespół Nowego Teatru. A nie. 3, 4. Zespół Nowego Teatru. Dziękuję bardzo. A, Bartosz, finalista Talentów Trójki w kategorii teatr. Magazyn bardzo kulturalny. Nowy Teatr jest teatrem warszawskim. Tymczasem rozpoczęły się 38. Warszawskie Spotkania Teatralne, czyli festiwal niewarszawskich teatrów prezentowanych w Warszawie. W Gdyni natomiast trwa gala, może bankiet już, 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Znani są już laureaci zarówno raportu samego, jak i gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Zakończyły się także 9. Warszawskie Targi Książki, od kilku lat goszczące na PGE Narodowym. A co wydarzyło się w Teatrze Polskim w Warszawie? Szanowni Państwo, 2 dni temu, 18 maja, odbyła się w Teatrze Polskim premiera Króla Szczepana Twardocha w reżyserii Moniki Strzępki. Adaptację tekstu przygotował Paweł Demirski. Jestem bardzo szczęśliwy, że ta pozycja jest dzisiaj na afiszu naszego teatru. Pasjonująca historia dziejąca się w okresie międzywojennym w Polsce, ale również później. Dramatyczna, porusza problemy bardzo ważne dla naszej ojczyzny, problemy władzy, problemy miłości. Pokazuje Warszawę, którą nieczęsto pokazujemy w ten sposób. Nie ma tutaj słodkiego, sentymentalnego wspomnienia, jak to było pięknie w Warszawie, bo śpiewała Ordonka, jeździły tramwaje. Wydaje mi się, że to jest obraz bliższy prawdy i tym bardziej interesujący. Zapraszam bardzo serdecznie, na pewno nie będziecie Państwo zawiedzeni. To Shapiro z Palestyny, czyli pan Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego, który gra w premierowym spektaklu. Za zaproszenie bardzo dziękujemy, a udało się je zarejestrować Wojtkowi Droszowi. Magazyn bardzo kulturalny. I skoro już tyle razy wspominaliśmy dzisiaj Warszawę, to mamy w studiu Trójki w Warszawie jeszcze jednego gościa, Agnieszka Skrzypczak, aktorka, wokalistka zespołu, który nazywa się jak? Pink Roses. Laureatka talentów Trójki w kategorii teatr z roku 2013. Witaj po niejakiej przerwie. Dzień dobry. Historia talentów Trójki jest taka, że ty zainaugurowałaś wielki pochód pań aktorek utalentowanych, ponieważ po tobie już tylko aktorki były przez nas nagradzane. Przypomnę, jeżeli pozwolisz, twoje koleżanki. Sama współgłosowałaś na Justynę Wasilewską, później była Anna Smołowik, Małgorzata Gorol i wreszcie Jaśmina Polak. Tym razem we wrześniu będziemy podejmowali decyzję, kto otrzyma talent Trójki w kategorii teatr, oczywiście film i sztuki wizualne także. Do 29 czerwca czekamy na Państwa zgłoszenia. To tak przy okazji przypominamy, ale myślę, że gdyby nie ta nagroda, to miałybyśmy o wiele dłuższą drogę do siebie. Zdecydowanie tak. Myślę, że ten talent Trójki też dodał mi trochę odwagi i wiary w to, że to, co robi, to w jaki sposób pracuje nad rolą albo nad spektaklem, że to ma sens i że to ma swoich odbiorców i ma jakieś też uznanie w Państwa tutaj oczach, w jury. Ja później z taką wiarą wchodziłam w kolejne te role i w następne, i następne, i właśnie jak będzie okazja, to oczywiście opowiem, co się działo przez ten czas, bo ten sezon jest wyjątkowo dla mnie pracowity i szczęśliwy, bo już od października jestem w próbach i w sumie z teatru nie wychodzę. No fantastycznie, to cieszymy się. Także oczywiście tych 5 lat nie jesteśmy w stanie podsumować, ale rzeczywiście w sezon 2017-2018 spróbujemy, czyli od października, bo... Tak, w październiku rozpoczęłam próby do Placu Bohaterów Bernharda w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego i premiera odbyła się w grudniu i zagrałam tam Hertę. Ale dodajmy, tak, w Łodzi. Tak, w Teatrze Jaracza, w towarzystwie pani Barbary Marszałek, Bronisława Wrocławskiego, Mileny Lisieckiej, Urszuli Gryczewskiej oraz Marka Nędzy. No oczywiście w czerwcu też go gramy, więc zapraszamy, gdyby Państwo mieli ochotę zobaczyć. Myślę, że może widzieli Państwo Plac Bohaterów w reżyserii specjalisty w dziedzinie sztuk Tomasa Bernharda, czyli Krystiana Lupy. No ale powróćmy do tego, nad czym ty pracujesz od początku tego sezonu. Następna sztuka, do której byłam zaproszona, to Otchłań w reżyserii Mariusza Grzegorzka, rola detektyw. Detektyw Morris. No i przyznam szczerze, że pierwszy raz poczułam, że mam za zadanie zagrać coś odległego ode mnie, nie bazującego na tym, co mam i z czego można skorzystać, tylko coś, co muszę wypracować. I to było dla mnie duże wyzwanie. Myślę, że dałam radę i jestem szczęśliwa, że mogłam się spotkać w tej pracy z Mariuszem i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli taką okazję do wspólnej pracy. Spektakl cieszy się też taką popularnością u nas w Łodzi. Nie ma już biletów na czerwiec, więc naprawdę jesteśmy szczęśliwi, że mamy swoich odbiorców i że ludzie się zainteresowali tym tytułem. No tak, ale spotykamy się w Warszawie, mimo że reprezentujesz barwy łódzkie. Spotykamy się w Warszawie, bo też pracujesz także tutaj nad... Tak, nad teatrem telewizji, nad dwoma teatrami telewizji. Tak się złożyło właśnie, że zostałam też poproszona przez Ewę Małecki do pracy nad spektaklem Widok z mojego balkonu. To napisała Monika Siara i to jest teatr telewizji z cyklu Teatroteki. Skoro wspomniałaś autorkę i ten tytuł, to ja z kolei przypomnę, że był on nominowany do wspomnianej dzisiaj Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. No, wszędzie być nie możemy, tak więc nie wiemy na tym etapie, kto tę nagrodę w tym roku otrzymał. No niemniej Monika Siara, jako bardzo młoda autorka, właściwie nikomu nieznana w środowisku, została finalistką tej 11. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Fantastycznie, że wspominasz również Teatrotekę, bo to jest ten inny, o czym rozmawiamy już od dłuższego czasu, rodzaj teatru telewizji, mianowicie powstającego w wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie, przy Chełmskiej, tak? Przed tygodniem gościliśmy reżyserkę Krzywego Domku, Annę Wieczór-Bluszcz, zresztą, który został nagrodzony na festiwalu w Houston, Gold Remy Award, kolejne przypomnienie, a więc no, tu są liczne linki, jak to się mówi. I teraz tak, czy możesz parę słów bardzo powiedzieć nam o tym widoku z mojego balkonu? Mam też bardzo ciekawą rolę do zagrania, bo moja postać nazywa się Monika i pełni funkcję narratora. Występuję na początku, a potem przez cały ten spektakl opowiadam, stanowię taki komentarz do wydarzeń, które widz, publiczność zobaczy. Na końcu jest rozwiązanie całej tej historii, też w tym uczestniczę. Praca bardzo ciekawa, Ewa ma też fajny pomysł na to. Ja już jestem po swoich zdjęciach, już jesteśmy po tej współpracy. Wiem, że tam pracują dalej, bo jeszcze gra w tym spektaklu Anna Pruchniak, Agnieszka Krukówna i Sławomir Orzechowski. Więc wspaniali aktorzy. A ten drugi teatr telewizji, jak powiedziałaś, także w cyklu Teatroteka powstaje? Tak, jest to tytuł Beauty Iwony Kusiak. Też nieznana szerzej autorka? Reżyseruje to Justyna Nowak i też mam ogromny apetyt na tę pracę. Jesteśmy już w próbach, a realizacja nastąpi dopiero w połowie czerwca, więc proszę trzymać kciuki, bo pracujemy intensywnie i mamy nadzieję, że ta praca przełoży się później na efekt. No ten efekt w przypadku Teatroteki, co znów powtórzę lub przypomnę, jest możliwy do zobaczenia podczas festiwalu Teatroteki. Odbyły się już dwa, w przyszłym roku odbędzie się kolejny, czyli trzeci. I wtedy będą mogli Państwo obejrzeć te dwa spektakle tej innej formy teatru telewizji. No i też troszkę może nudna jestem, ale powtarzamy, że fantastycznie by było, gdyby był szerszy dostęp do efektów Państwa pracy w wytwórni. No chociażby w internecie, to znaczy podczas trwania Teatroteka Fest można oglądać te spektakle, ale później oczywiście ten dostęp jest nieco trudniejszy, aczkolwiek nie niemożliwy. Natomiast Telewizja Polska tych spektakli nie pokazuje, mając własną produkcję. Co dla Państwa oczywiście nie ma większego znaczenia, kto produkuje, natomiast może mieć znaczenie, kto pokazuje. No więc spektakle Teatroteki rzadziej mamy szansę oglądać. No to tyle. A co od Ciebie jeszcze? Niedługo wchodzę w Teatrze w Trzy Siostry Jacka Orłowskiego. To już w Teatrze Żywego Planu. W Teatrze Jaracza na początku czerwca już zaczynamy próby do Trzech Sióstr Czechowa i tam zagram Nataszę. Jestem na bieżąco już teraz z Czechowem, wróciłam do lektury i przypominam sobie te wszystkie relacje i niesnaski, które tam na mnie czekają. To też rodzaj pętli, ponieważ wtedy, kiedy wręczaliśmy Ci nagrodę Talent Trójki w kategorii teatr, no nade wszystko byliśmy pod wrażeniem marzenia Nataszy w Twoim wykonaniu, a więc kolejne wcielenie Nataszy. Natasza i trafia mi się co jakiś czas, bo dwa lata temu była premiera Wasy Żeleznowej i tam grałam Nataszę, więc ta Natasza tak towarzyszy mi. A marzenie Nataszy cały czas gram i to już jest chyba 115 spektakl. Ponad 5 lat. Mnie nie schodzi z afisza, bardzo się z tego powodu cieszę, bo ten spektakl dojrzewa razem ze mną. No. Na setnym spektaklu był reżyser Mikołaj Kolada i on widział mnie ostatni raz chyba na próbie generalnej. Później powiedział, że nie ma zwyczaju oglądać tych swoich spektakli. Oddaję je w nasze ręce, w moje w tym wypadku. No i nie wiedziałam, że będzie na tym setnym spektaklu. W trakcie usłyszałam taki podejrzanie dziwny śmiech, który mi się skojarzył z reżyserem. Myślę sobie, chyba jest Mikołaj na widowni. Trochę się zestresowałam, ale oczywiście nie wpłynęło to na to, jak grałam, bo musiałam prowadzić dalej swoje, więc na koniec tylko skomentował, że zapytał inspicjentki, czy ja tak gram, czy tylko jak on był. No ale jak się dowiedział, że ja nie wiedziałam, że on jest, no to przyznał, że faktycznie jakby nic się nie zmieniło pod tym względem, na co się umawialiśmy, że ta struktura cały czas się trzyma i ta partytura jest, tylko przyznał, że to w jaki sposób teraz wypełniam, wydaje mu się bardziej świadomy niż wtedy ten intuicyjny, który się wydarzył podczas premiery. Ja też to czuję, że bardziej świadoma jestem tego, co mam tam do zagrania i to sprawia mi jeszcze większą frajdę. To można powiedzieć tak, posługując się kategorią psychologiczną, że dojrzałeś do grania. Mimo, że to są szesnastolatki, a jednak co innego jest być tą szesnastolatką, a co innego ją świadomie przeprowadzić na scenie przed publicznością, a też pozałatwiać po drodze kilka spraw, które ona bardzo chce pozałatwiać. Więc mam nadzieję, że jeszcze chwilę to pogram, jakąś dłuższą chwilę. Urodziłaś się w roku 89, a więc u progu naszej... 4 czerwca. A tak, to jest tak zwany znak. Ale No jesteś nadal bardzo młodą aktorką. Tu podziwialiśmy przed kilkunastoma minutami młodość Bartosza Gellnera, ale on jest od ciebie o rok starszy. Ach, jednak. A czy obowiązki zawodowe w teatrze, a także rodzinne, bo rodzina powiększyła się w tym czasie, tak. Czy one są przeszkodą w graniu w zespole? Może odrobinę tak, bo jednak doba ma 24 godziny i nie przeskoczę tego, tak samo te kilometry, które muszę pokonywać. Ale na wszystko przyjdzie czas i jakby ja wiem, że nic się nie dzieje bez powodu, nawet taka mała przerwa też dobrze robi, więc jakby ja z takim większym apetytem na pewno wrócę do kolejnej płyty, bo już o tym myślimy, zresztą muzycy już pracują nad tymi kompozycjami, ja jestem cały czas z nimi w kontakcie. Bardzo chciałabym, aby teksty były moje na tej płycie, w większości przynajmniej, ale nie ukrywam, że taka bariera się pojawia, taka odwaga, żeby właśnie nie teraz słowami, które mi ktoś da i napisał, jak na przykład mam w teatrze, tylko teraz samemu nazwać to, czym ja chcę powiedzieć ludziom. I to na razie stanowi dla mnie kłopot ta odwaga, bo uruchomić emocje jest mi łatwiej niż je chyba tak samemu z taką dużą odpowiedzialnością wybrać i dobrze poukładać i żeby to jeszcze znalazło właśnie swoich odbiorców, żeby ludzie mogli dzięki temu, co usłyszą, gdzieś się ze mną połączyć. Tego życzymy ci. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Skrzypczak, aktorka teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi, była naszym ostatnim już dzisiaj gościem. Bardzo dziękuję ci, Agnieszko, że znalazłaś, mimo tak napiętego grafiku, jak to się nazywa, znalazłaś czas, by wpaść do Studia Trójki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i tym samym w jakimś stopniu gościliśmy w tym warszawskim, w dużym procencie wydaniu magazynu Łódź. Także również dziękujemy Państwu, do usłyszenia. Mam nadzieję za tydzień. No i ciekawe, co ostatni w tym roku, majowy, pełny tydzień nam przyniesie. Magazyn bardzo kulturalny. Koniec. Wychodzę przez okno, ucieknę gdziekolwiek. Na jednej nodze, na drugą nogę, na oko za wysoko, a zostać nie mogę. Zwariować, zwariować, tak pragnęłabym. Chcę schować się jak najdalej, aby nikt nie mógł znaleźć. Nie jestem. Każdy jest mądry i wie, co zrobić. Gdy o niego nie chodzi, to o niego nie chodzi. Chcę schować się jak najdalej. Autopromocja.